ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 33वें अधिकरण की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य का थोड़ा सा विचार अवशिष्ट है। दहरादि विद्याएं सब मिलकर के एक समस्त विद्या होगी इत्याकारक पूर्वपक्ष का निषेध करके सिद्धांत बताया गया है कि विद्याएं नाना हैं, भिन्न भिन्न हैं, दहरादि उपासनाओं के भिन्न होने में हेतु बताया गया शब्दादि भेदात्। शब्द भेद और आदि शब्द से ग्राह्य फल भेद, समाख्या भेद एवं गुण भेद, इन चार हेतुओं से सिद्धांती बताते हैं दहरादि उपासनाएं भिन्न भिन्न है। उनमें से शब्द भेद से दहरादि विद्या भेद के अनुपपत्ति की आशंका पूर्व पक्षी ने की, उसका निराकरण नैष दोष इत्यादि भाष्य से सिद्धांतियों ने किया। पूर्व पक्ष का कथन था कि पूर्व मीमांसा में शब्दांतरे कर्म भेद कृतानुबंधत्वात् इस न्याय से वहीं पर शब्द भेद कर्म भेद या उपासना भेद का हेतु बनेगा जहाँ पर्यायवाचक शब्द न हो, भिन्नार्थक शब्दों का भेद कर्म भेद का साधक होता है। और यहाँ पर तो जिन शब्दों का भेद बताया जा रहा है वेद, उपासित इत्यादि, वे पर्यायवाचक शब्द है, भिन्नार्थक नहीं है, इसलिए यहाँ शब्द भेद मात्र होगा, कर्म भेद नहीं होगा, अर्थ भेद नहीं होगा। अतः शब्द भेद से विद्या भेद ये कहना नहीं बनेगा। ये जो आक्षेप था पूर्व पक्षी का, इसका नैष दोष इत्यादि से समाधान करते समय सिद्धांति का जो अभिप्राय है उसे टीकाकार ने अवतरण में बताया था कि जो सूत्र में व्यास जी ने शब्द भेदात शब्दादि भेदात हेतु बताया है विद्या भेद के साधक के रूप में, वहां शब्द भेद यह हेतु समुच्चय अभिप्राय से है, अभ्युच्चय अभिप्राय से मात्र है, का अर्थ है विद्या नानात्व स्वतंत्रतया वह सिद्ध करता हो ऐसा नहीं, स्वतंत्र रूप से विद्या नानात्व को सिद्ध करने वाले तो गुण भेद, फल भेद और समाख्या भेद है, और उनके द्वारा समर्थ जो साधित विद्या भेद है उसका समर्थन करने वाला मात्र, उसका दृढ़ीकरण करने वाला मात्र शब्द भेद ये हेतु है। इसलिए स्वतंत्र केवल शब्द भेद से विद्या भेद बताने के अभिप्राय से व्यास जी ने शब्द भेद यह शब्द प्रयोग भी नहीं किया है। इसे टीकाकार ने कहा और फिर कैसे गुण भेद से विद्या भेद सिद्ध होता है, इसका उपपादन विस्तार से भाष्य में भाष्कर भगवान ने किया। ये कहा कि वेद उपासित इत्यादि शब्दों का मनोवृत्त्यर्थ रूप साम्य होने पर भी गुण भेद से वेद्य भेद होता है और वेद्य भेद से विद्या भेद होता है, इसको बताया गया। और इस पर जो शंका समाधान होना था वो भी कर लिया भाष्य में। और इस प्रकार गुण भेद विद्या भेद का साधक होता है ये बताया गया। अब ये जो प्रति प्रकरणं च इदं कामेन इदं उपासितव्यम इत्यादि वाक्य है भाष्य में, इसकी अवतरण टीका है, इसे देखिए। अनेकत्वाच्च इति इस प्रतीक के बाद वाली टीका नहीं, ये न च अस्मिन् पक्ष, इस प्रतीक के बाद वाली जो टीका है वह प्रति प्रकरणं च इत्यादि की अवतरण टीका है, उसे देखिए। फलभेदाच्च फलभेदात् चोदना ऐक्याभावात् सर्व गुण ध्यानस्य अशक्यत्वाच्च विद्यानाना इत्याह प्रति प्रकरणं च इत्यादिना। ये कहते हैं कि फलभेद होने से चोदना ऐक्याभावात् और सर्वगुण ध्यानस्य अशक्यत्वात्, ऐसे तीन हेतु बताए जा रहे हैं। पहला हेतु है फलभेद, फलभेद होने से विद्या भेद मानना पड़ेगा, ये कह रहे हैं फलभेदात विद्या नानात्वम। दूसरा, दृष्टांत और दार्ष्टांत में पूर्व पक्षी के वैलक्षण्य बताते हुए ये कहा जा रहा है कि चोदना ऐक्या भाव दार्ष्टांत में है और दृष्टांत में पूर्व पक्षी के चोदना ऐक्य है। पूर्व अधिकरण को पूर्व पक्षी ने दृष्टांत बनाया था, पूर्व अधिकरण में वैश्वानर विद्या व्यस्त उपास्या है या समस्त उपास्या है, यह संशय था। उसमें पूर्व पक्षी कह रहे थे व्यस्त उपास्य है, सिद्धांत था समस्त उपास्य है। तो पूर्व अधिकरण के सिद्धांत को दृष्टांत बना करके इस अधिकरण का पूर्व पक्ष बताते समय पूर्व पक्षी ने यह कहा कि जैसे पूर्वाधिकरण ने करण में आपने ये कहा कि वहां समस्त उपासना विवक्षित है, व्यस्त उपासना विवक्षित नहीं है, एक उपासना है, ऐसे यहाँ पर भी दहरादि समस्त उपासनाओं को एक मान करके कर लो, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहे थे। सिद्धांती कहते हैं यद्यपि पूर्व अधिकरण में हमने कहा है ऐसे कि वो समस्त उपासना एक है करके, लेकिन वहाँ समस्त उपासना का एकत्व बताने के लिए हेतु है चोदना ऐक्य रूप। तो चोदना ऐक्य का मतलब समस्त उपासना का विधायक एक वाक्य, तस्य हवा एतस्य मूर्धैव सुतेजा इत्यादि वाक्य तो बताता है समस्त उपासना का फल और स्वरूप, और इस स्वरूप वाला मूर्धादि जिसका दिवलोकादि है, तो दिवलोकादि रूप मूर्धादि वाला एक जो समस्त अंगी है उसकी उपासना करने वाला जो उपासक, उसका समस्त लोकों में और सभी प्राणियों के शरीर से अन्न अत्रित्व रूप फल बताया गया। वहां पर वो वाक्य समस्त उपासना का विधायक एक विद्यमान है, इसलिए वहां पर चोदनाइक्य है। समस्त उपासना का विधायक एक वाक्य है, ऐसे यहाँ दहरादि एक एक अवयवों की एक एक उपासनाएं हैं अवयव भूता, ऐसा पूर्व पक्षी के अनुसार मानते हैं यदि, और उन सब दहरादि अवयव रूप अवयव उपासनाओं की एक अंगी रूप उपासना बताने वाला कोई न कोई वाक्य होना चाहिए न, जैसे पूर्वाधिकरण में है, ऐसा समस्त उपासना का विधायक कोई वाक्य न होने से चोदना ऐक्या भावात का अर्थ है। समस्त उपासना के विधायक वाक्य का अभाव होने से एक हेतु विद्या नानात्व, जैसे वहां समस्त उपासना का विधायक वाक्य है ऐसा यहाँ समस्त उपासनाओं का विधायक कोई वाक्य न होने से विद्या नानात्व, ये दूसरा हेतु हो जाएगा। और तीसरा है ये जो पूर्व पक्षी बता रहे हैं दोहरादि समस्त उपासनाओं में चिंतनीय गुण के रूप में बताए गए जो मनोमयत्वादि गुण हैं, उन सब गुणों का एक ब्रह्म में उपसंहार करना है। तो यहाँ तो प्रत्येक प्रकरण में अनेकों गुण बताए गए हैं और अनेकों उपनिषदों के द्वारा बताई गई जो अनेकों उपासनाएं हैं उनमें बताए गए जो असंख्य गुण हैं उपासना के लिए, उन सबका उपसंहार एक ब्रह्म में करके उन सबसे विशिष्ट ब्रह्म का चिंतन रूप समस्त उपासना असंभव है। समस्त गुणों का उपसंहार असंभव होने से उपनिषदों में बताए गए सगुण ब्रह्म विद्या के प्रकरण में जो समस्त गुण हैं उनका उपसंहार एक ब्रह्म में करना असंभव होने से भी दहरादि समस्त उपासनाएं होगी एक, ये नहीं बनेगा, अपितु ये नाना ही होगी। तो नाना मानते हैं तो दहरादि उपासनाओं के प्रकरण में जो बताए गए सीमित गुण हैं उतनों को जान करके ब्रह्म में उपसंहृत करना तो संभव है, तत्तत् प्रकरणस्थ गुणों को। इस प्रकार उन गुणों का उपसंहार संभव होने से जितने गुणों का उपसंहार संभव है उतनों का ही गुणोपसंहार करके वह एक एक उपासना, ये तो संभव है, लेकिन समस्त उपासनीय गुणों का एक में उपसंहार असंभव होने से भी नहीं कहा जा सकता कि सभी उपास्य है, समस्त एक उपासना है अपितु नाना उपासना है। ये यहाँ पर कहा फलभेदात चोदना ऐक्याभावात और सर्वगुण ध्यानस्य अशक्यत्वाच्च विद्या नाना, गुण भेद से विद्या नाना है ये बता दिया। और ये फल भेद चोदना एक्या भाव तथा समस्त गुणों का उपसंहार असंभव, इन हेतुओं से भी विद्या नानात्व को बताने वाला भाष्य का अवशिष्ट ग्रंथ है। इस अभिप्राय से भाष्य में लिखते हैं, प्रतिप्रकरणंच इदं कामेन इदं उपासितव्यं इदं कामेन च इदं इति नैराकांक्ष अवगमात न एक वाक्यतापत्ति। तो इदं कामेन इदं उपासितव्यं इत्यादि वाक्य से जो अलग अलग फल की प्राप्ति के साधन के रूप से अलग अलग प्रकरण में अलग अलग उपासनाएं बताई जा रही है, ये फल भेद से साधन भेद ये सिद्ध हो रहा है। तो इदं कामेन इदं उपासितव्यं इदं कामेन च इदं इति नैराकांक्ष अवगमात, एक न एक वाक्यतापत्ति। तो इसलिए जो है ये अलग अलग उपासनाओं को मिला करके एक समस्त उपासना को बताने वाला वाक्य नहीं बन पाएगा। जैसे वैश्वानर विद्या के प्रकरण में है, ये कह रहे दृष्टांत दार्ष्टांत में वैश्य में बता रहे हैं कि न चत्र वैश्वानर विद्यायाम इव समस्त चोदना परा अस्ति यद बलेन प्रतिप्रकरण वर्तिनी अवयव उपासनानि भूत्वा एक वाक्यताम इयु। तो कहते हैं जैसे वैश्वानर विद्या के प्रकरण में तस्य हवा एतस्य वैश्वानरस्यात्मनः मूर्धैव सुतेजा इत्यादि वाक्य समस्त उपासना का विधायक वाक्य है, इसलिए उस प्रकरणस्थ पूर्ववर्ती जो वाक्य हुए मूर्धादि की उपासना बताने वाले वे अवयव उपासना होगी और वो सब अवयव उपासनाएं मिलकर के एक समस्त उपासना हो गई अंगी की उपासना। उसका विधान करने वाला वाक्य वहाँ पर जैसा है ऐसे कोई प्रत्येक प्रकरणस्थ दहरादि उपासनाओं को अवयव उपासना बताने वाला और उन दहरादि उपासनाएं अवयव हैं जिस एक समस्त उपासना की, ऐसे अंगी उपासना का विधायक कोई वाक्य नहीं है श्रुति वाक्य, जिससे कि ये सिद्ध होता कि दहरादि अवयव उपासना है और उन अवयव उपासनाओं की मिलकर के एक समस्त उपासना है ये सिद्ध हो सके। ऐसी कोई समस्त उपासना की विधि नहीं है, समस्त उपासना का विधान करने वाली श्रुति नहीं है। ये यहाँ पर कहा कि अत्र याने ये पूर्व पक्ष के मत में वैश्वानर विद्यायाम इव समस्त चोदना परा श्रुति नास्ति, पूर्व पक्ष का विद्या एकत्व का निश्चायक कोई श्रुति वचन ऐसा है नहीं जो इन सब उपासनाओं को अवयव उपासना बता सके और इन सब उपासनाएं ये अवयव है जिस अवयवी की, ऐसी अवयवी उपासना का विधान करने वाला वाक्य होता। कहते यद बलेन प्रतिप्रकरण वर्तिनी अवयव उपासनानि भूत्वा एक वाक्यताम इयु, ऐसे वो एक वाक्य बनता समस्त उपासनाओं के विधायक वाक्यों का मिलकर के एक वाक्य बन जाता प्रयोग विधि, ऐसा कोई वाक्य नहीं है। इसलिए जो दूसरा हेतु था ना एक वाक्यत्व चोदना ऐक्या भावात, इसका ये अर्थ किया भाष्कर। अब आगे कहते हैं वेद्य एकत्व निमित्तेच, यानी समस्त गुणों का उपसंहार असंभव है। ये बता रहे हैं कि वेद्य एकत्व निमित्तेच विद्या एकत्वे सर्वत्र निरंकुशे प्रतिज्ञायमाने समस्त गुणोपसंहारो अशक्य प्रतिज्ञायेत। तो यदि पूर्व पक्ष ये कहते हैं कि धर विद्या, शांडिल्य विद्या, वैश्वानर विद्या आदियों में उपास्य ब्रह्म एक है और वो वेद्य ब्रह्म एक होने से विद्या को एक माना जाए, ऐसा यदि कहते हैं पूर्व पक्षी वेद्य एकत्व निमित्तक विद्या अभेद, विद्या एकत्व स्वीकार करते हैं, तो मानना पड़ेगा इस पक्ष में कि सारी शाखास्त उपासनाओं में चिंतनीय जो गुण बताए हैं वे सब एक उपासना में लाने हैं ब्रह्म में, उनका उपसंहार करना है, लेकिन उन असंख्य गुणों का एक ब्रह्म में उपासना के लिए उपसंहार असंभव है। तो अशक्य समस्त गुणों का उपसंहार स्वीकार किया गया है, ये दोष इस पक्ष में आएगा असंभव को स्वीकार करने का। इसलिए विद्या नाना मानना ही उचित है, एक नहीं, वेद्य एक होने पर भी ब्रह्म गुण भेद से भिन्न भिन्न हो जाएगा। गुण है विशेषण और उन चिंतनीय गुणों से विशिष्ट ब्रह्म भिन्न भिन्न है और उस विशिष्ट वेद्य के भेद से विद्या भेद माना जाएगा और विद्या स्वतंत्र एक एक होगी, अलग अलग ही। इस प्रकार यहां तक नाना शब्दादि भेदात इस सूत्र की व्याख्या भाष्य में हो गई। अब उपसंहार है, उपसंहार वाक्य है तस्मात् सुष्ठु उच्यते नाना शब्दादि भेदात इति। इसलिए सिद्धांती उचित ही कह रहे हैं कि शब्दादि भेद होने से दहरादि विद्याएं भिन्न भिन्न है। ये जो व्यास जी ने कहा यह उचित कहा सूत्र से, ये उपसंहार वाक्य हुआ इस सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य का। अभी एक वाक्य अवशिष्ट है इस अधिकरण का भाष्य में, स्थितेच इत्यादि, इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार। उस अवतरण को देखिए, उससे पहले फल भेद बता रहे हैं। ये जो कहा था ना कि प्रति प्रकरणं च इदं कामेन इदं उपासितव्यम इत्यादि, उससे फल भेद को बता करके फिर अवतरण लिखते हैं। फल भेद दहर ध्यातुः सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, वैश्वानर ध्याता सर्वत्र अन्नम अत्ति इत्यादि फल भेद इत्यर्थ। जो दहर का ध्यान करने वाला है, दहर शब्दित हार्द ब्रह्म का, हृदयस्थ ब्रह्म का, उसका फल है समस्त लोकों में कामचार। तो वैश्वानर उपासना के उपासना का फल है, ध्यान का फल है सर्वत्र अन्न अदन, ये फल भेद है। अब ननु इत्यादि से स्थितेच इत्यादि भाष्य वाक्य का अवतरण लिखा जा रहा है। ननु विद्या नानात्वे सिद्धे पश्चात दहरादि विद्या प्रतिवेदांतम एका अनेका वा इति चिंता उचिता तत् कथम आदौ सा कृता इत्यत आह स्थितेच इति। तो कहते हैं ये निश्चित हुआ दहर शांडिल्य वैश्वानर आदि औपनिषद उपासनाएं एक नहीं अलग अलग है, ये इस अधिकरण ने बताया। और अब ये विद्याएं भिन्न भिन्न है ये निश्चित हुआ, और ये जो भिन्न भिन्न विद्याएं हैं शांडिल्य आदि इनका अलग अलग शाखाओं में पाठ है, सामवेद में भी हैं तो यजुर्वेद में भी हैं शांडिल्य विद्या, यानी ये शांडिल्य दहरादि विद्या आपस में भिन्न है ये इस अधिकरण ने कहा। और विद्या विशेष जो शांडिल्य विद्या है छांदोग्य शाखा में बताई गई और यजुर्वेद में बताई गई जो शांडिल्य विद्या, सामवेद में बताई गई प्राण उपासना और यजुर्वेद में बताई गई प्राण उपासना, ये अलग अलग हैं या एक हैं इसका विचार पहले हो चुका है। वो शांडिल्य विद्या एक बताई गई है भले ही अलग अलग वेद में आई। हाँ तो कहा ये सब चर्चा तो पहले ये निश्चित होता कि दहरादि विद्याएं अलग अलग है, ये निश्चित होने के बाद फिर ये शांडिल्य विद्या ही अलग अलग वेद में बताई गई वो अलग अलग है कि एक है इसका विचार होता तो एक उचित क्रम माना जाता, लेकिन उनका तो विचार पहले ही हो गया, पहले अधिकरण गया हो। और अब यहाँ पर ये दहरादि विद्याएं भिन्न भिन्न हैं इसका निश्चायक अधिकरण आ गया, ये क्रम में कुछ असंगति लगती है। अधिकरण के क्रम में असंगति की आशंका यहाँ पर की जा रही है, उसका समाधान करने वाला स्थितेच इत्यादि भाष्य वाक्य है। इस वाक्य का अंतिम जो भाष्य में वाक्य आ रहा है इसका संबंध इस अधिकरण के साथ मात्र नहीं है, इस अधिकरण के क्रम की संख्या संगति के साथ है कि ये अधिकरण का क्रम कहाँ पर होना चाहिए क्या होना चाहिए। तो इसलिए टीकाकार लिखते हैं कि ननु विद्या नानात्वे सिद्धे, ये दहरादि विद्याएं अलग अलग हैं ये निश्चित होने पर, सिद्धे का अर्थ है निश्चिते सति, पश्चात दहरादि विद्या प्रतिवेदांतम एका अनेका वा इति चिंता उचिता। तो फिर ये जो दहरादि विशेष विशेष विद्याएं हैं जो अनेक शाखा में प्रतीत हो रही है वे अलग अलग है कि एक है इत्याकारक विचार करने वाले अधिकरण बाद में आते हैं, पहले इनके पहले इनके भेद को सिद्ध करने वाला अधिकरण आता और फिर विद्या विशेष जो दहरादि है अलग अलग शाखास्थ वह भिन्न भिन्न है कि एक है इस संशय का निराकरण करने वाले अधिकरण आते हैं। तो पश्चात दहरादि विद्या प्रतिवेदांतम एका अनेका वा इति चिंता उचिता, ये विचार बाद में उचित होता, इस अधिकरण के बाद में होता तो क्रम ये उचित माना जाता। तत्कथम आदौ साकृता, तो पहले ही अलग अलग प्रकरणस्थ दहरादि विद्याएं अलग अलग है कि एक है, ऐसा संशय करके वे एक है ये निर्धारण कर दिया, ये विचार पहले ही करना असंगत लगता है, क्रम में विसंगति प्रतीत होती है। ये पूर्व पक्षी ने शंका की, इत्यत आहा, पूर्व पक्षी के द्वारा इस प्रकार क्रम के विसंगति विषयक आशंका किए जाने पर इत्यतः का अर्थ निकलेगा। आह यानी सिद्धांती, इस पूर्व पक्षी के आशंका होने पर ये कहते हैं, स्थिते च एतस्मिन् अधिकरणे सर्ववेदांत प्रत्ययम् इत्यादि द्रष्टव्यम्। स्थिते च एतस्मिन् अधिकरणे, इसमें स्थिते का अर्थ है निश्चिते, सिद्धे, तो ये तस्मिन् अधिकरणे सिद्धे सति, ये समझना कि इस अधिकरण को सिद्धवत करके फिर इस पाद के बाकपूर्ववर्ती अधिकरणों का विचार प्रारंभ हुआ है, न कि इस अधिकरण का अभी अधिकरण के द्वारा बताए गए सिद्धांत का निश्चय व्यास जी को नहीं है ऐसा मान करके वहां पर वो विचार नहीं है। व्यास जी ने उन विचारों को, विचार रूप अधिकरणों को पहले ये समझ करके रखा है कि ये विद्याएं भिन्न भिन्न ही हैं, ये समझ करके पहले विचार हुआ है। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि सिद्ध्याने स्थिते च ये तस्मिन् अधिकरणे सर्ववेदांत प्रत्यय इत्यादि द्रष्टव्यम्, अर्थात ये निकलता है, टीकाकार कहते हैं कि विद्या नानात्व अधिकरणम पादादा वेव संगतम्, अत्र प्रासंगिकम् इति भावः। क्रम देखा जाए तो इसका पाद के प्रारंभ में ही क्रम बनता है और यहां पर यह अधिकरण प्रासंगिक है और प्रकृत माना जाएगा शुरू में ही। हाँ, तो पाद के प्रारंभ में ही नाना शब्दादि भेदांत ये अधिकरण रहेगा, फिर सर्व वेदांत प्रत्यय इत्यादि अधिकरण आएंगे। ये तो क्रम है और ये क्रम समझ करके ही पूर्व में वो विचार व्यास जी ने किया है और यहाँ पर इस अधिकरण को प्रकृत न समझ करके प्रासंगिक समझना, ये यहाँ पर हुआ। इस प्रकार ये जो अधिकरण है शब्दादि भेदाधिकरण, इसका विचार पूरा हो जाता है। अब अधिकरण आ रहा है विकल्पाधिकरण, हाँ, तो ये जो विकल्पाधिकरण है इस पर चर्चा हम लोग करेंगे कल, नया अधिकरण शुरू होना है कल शुरू करेंगे।